الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سورة يونس کی مسئلہ ذکر کیدلا ذرات شفاعت قہریہ جا اللہ تعالیٰ دے ارادین بغیر سوک چې کوم دنو دا الله رب العزت نخلاصول نشي کولی او دا الله رب العزت په دربار کې د شفاعت او د سفارش وس نه لري هغې باندې توحید مسله باندې دلایل عقلیه بیان شو او دا بیان شو چې د توحید مسله دا فطری ده او شرک چې دی نو دا خود ساخته عقیده ده. هغې باندې فطرت د انسان ګواه کړو د انسان فطرت چې کوم دی نو ګواه کړو په هغې باندې د انسان فطرت ته رکاوټ هغه ماحول او دنیا وه چې کشتۍ کې کینئ او د ماحول نه کټ شئ د ماحول نه کټ شئ نو الله تعالی را یاد کوي الله ته توجه کوئ بیا ما غځای کې نه سفارشیان وي او نه بل څوک وي هیڅوک هم بیا نه وي او چې کله سمندر نه راووځئ د مصائبو د سمندر نه راووځئ او د دنیا ماحول هغې کې بیا شریک شي الله تعالی در نیر شي هم یبغونه في الارض بیا چې کمنو شرک شروع کوي او الله رب العزت در نیر وي د دنیا د بې ثباتۍ مثال ذکر کوي چې دې دنیا په ماحول د دې په خاص باندې مدو کا کیږي د دې دنیا وخت ډیر لګ دی دنیا د بې ثباتۍ او د دنیا د فنا مثال چې کم دنو ذکر کوي د دنیا د فنا او د بې ثباتۍ مثال ذکر کوي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند لړ په شان دو بوده شراو وروم دل را د بره نه د وری اس نه فختلت به نبات الارض نو ګډ وړ راو خې دی په دی باندې شین کی رسمه کې دا غنا چې خوري دی غون راوزی دا غنا چې خوري خلق انسانان او ساروی حتا تر دې پورې اخذ تل ارض زخرفا چې واخلي زمکه خپل خاص او وزینت او خخست شي زخرف او زینت ظاهری ډول ډالتا او ظاهری څخه کم دنو خایس تویل کیږي چې دا وی لاندې حقیقت ډیر نه وي. زخرفا وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها او گمانو کی یقینو کی حسیدون کی دیزم کی مالکان د فصل چه اقینان دیدی وصلرون کی پدی باندی اتاها امرنا نراشد تازاب زما یا فیصل زما دشپی یاد رضی نو گرزاو ما دیلارا لو شوی دلو لکا چه نو دا پرون کالم تغن بلنس دایسی کم دینو د دنیا د بے ثباتی مثال ذکر کو یو ظاهرا طریقه آسانه ده چې باران چې کم دینو وری ځمکش نشي خو لږ وخت وروستو لږې ورځې چې تېرېږي هغه چې کم دینو وچ شي ختم شي دلدوله ورېزه شي دلدوله ورېزه شي خدا به شانتي د دنیا حال له دنیا عمر له هغه چې کمونو سړې ځان له لګیا وي کله کور کله بنگلا کله د اراده برابرې محنت کی خواری کی ظاہری ڈول ڈالے برابر شی کورم برابر شی او دپا سے پیلی کلومو کی کاشانہ پیولی کی او دیروم چې کمدنو برابر کی گارڈے مارڈے برابر کی ناساپائی کی چه کمدنو مرگ راشی او هر سپاتشي هر سپاتشي دا چې کم دنو دنیا دا دی وخت ډیر لګ دی او صالح ذکر کوي ستن خلق المنايا عن ديارك ويبدلك الردا دارا بدارك ستن خلق المنايا عن ديارك ويبدلك الردا دارا بدارك مرگ با دی یو جهان نبل تا منتقل کی او تبایی و مرگ با در بانده راشی و تترکو ما غنیت بهی زمان و تترکو ما غنیت بهی زمان و تنخلو من غنا که الافتخاره که با کم بانده زان دیر غنی گرنو او مالدار دی گرنو اس قوم بیا پاتی نوی او د مالدارانه به فقیره ته بدل شي بیا به در سره هیڅ نه وي. حدود القبر فی عینیک ترا و ترا عین غیرک فی دیارک. حدود القبر فی عینیک ترا ستا سترګو کې به چې کم دینو د قبر چینجی لوبې کوي و ترا عین غیرک فی دیارک او ستا په کور کې او بیا د بل چاسترګي وي تاسې کومه بنګله جوړه کړې وه او سدې جوړ کړې وه په هغې کې او بیا بل څوک وي. شیخ سعدی وایي یار ناپایدار را دوست مدار دوستی را نشاید نی غدار یار ناپایدار را دوست مدار چه کم پاییگی نه او ده کم وپادار نوی آغه دو سر دوستی مکاو آغه سر دوستی مکاو دوستی را نشاید نی غددار دا چه کم دنو دا دنیا غددار ده دوستای قابل نه دا دا بی وفا دا ده سر دوستی مکاو دوستی چه کمدنو دی سارا مکاو دا د دنیا دا خواهیس بانده دا دنیا پا ڈول بانده او دا دنیا پا بنگلو پا موٹرو هغه باندې چې کم نه مدو کا کیږي مدو کا کیږي د دې واخ ډیر معمولی دی کما شومان لو به کوي نا صفای کې او تمور وي आवाज وته کی هغه وی لبه لبه روانه لبه لبه روانه بیا هیڅ نوی خبره ختم نه بس او دې دنیا پورې زړه ماتاړه د دې دنیا د وجه د الله نه فرمانی مکو دویمه طریقه د مثال آغا جه کمدنو شاہ عبدالقادر رحمه اللہ تعالی آغا موضوح القرآن کی ذکر کرده دا آغا جه کمدنو فرمائی چه باران دبارا نراشی روح دبارا نراشی بدن کې یوځای شي لکه باران د باران ناراضي او زمکه سره یوځای شو زمکه نه دوه قسمه تخمونه راووتل ځنې سارو خوړل او ځنې انسانانو خوړل دغه شان د باران روح راغی انسان ته د انسان دی بدن نه دو قسم اعمال سرگند شو خلق دو قسم شو زنی او اغیدی بدن والا لترجیح ورکڑا بہیمیت طرف تا ترجیح ورکڑا و اغید سارو والا اعمال شروع کرد او چاچ کمدنو ملکیت لا او روحانیت لترجیح ورکڑا ملکیت لا روحانیت نے ترجی ورکڑا واغن نے کمال اکڑل دوارا کمال تاورا سیدل دادا نیک و عمال والا هم یو کمال تاورا سید او دا چکم دنیا دارو دیوم یو کمال تسوشو ورا سید دادا زناور والا دا هر یو خپل اتباعو د دې نیک خپل تابعدارو او د دې بد خپل تابعدارو داري او خپل ډلوا د نیک چې کمندنو خپل شاګردانو او د بد خپل کارکونانو هر یو دا ګمانو کو چې مونږ ته نه फायदा غستل شو او اوس په مونږ لړې را فائدہ راکی مونږ لړې را فائدہ راکی نا ساپای که امر الهی راشی او آغا چه کمدنو واخلی آغا واخلی او آغا چه کمدنو وفات شی او دنیا نا لار شی دنیا نا چه کمدنو لار شی دا وقت دنیا دا فده پوری چه کمدنو دیر سلامت آڑا آتا امرو نا فیصله زمنگ راشی یو فیصله مراد چه کمدنو امرونا عذاب ده چه عذاب ده باری تالا راشی فصل دلدل شی او تباہ و برباد شی جوین ده امرونا نا مراد تیم مقرری دل لی لکه ده فصل یو تیم نی بس اگه نیتیس شی مقرر شی اگر غنم نی پینزش پگ می آشتی از مکا خیستا کری وی و چه تیمی پورشی باز بیا پا گریر تیم نی بس یو کلس سرا هر سفتا می دلدل جوار دی دو می آشتی از مکا خیستا کری وی نا ساپای که بس اوچ شی او ری بلشی ختم شی و امرونان مراد اگر تیم پورا که دلوم دی دغشان دی انسان امرونا کلا ناگهانی افت پیراشی لکا مرگ تا ذهن جوڑ نی او ناساپای که جکم درو مر شی او کلا داسی وی چه بیمار شی او مر شی کم صحیح مات من غیر علت وکم علیل عاش حین من الدهر دیر روغ رمڑ چی راغذر مڑ چی وکم علیل عاش حین من الدهر او دیر بیماران چی ناغا بیا دیر وقت جو اندیوی عاش حین من الدهر اغا جو اندی بیا دیر وقت وی کم عروسین زینو آل زوجها و کم ارواحین قبضت لیلت القدری دیر ناویگان خواندانو لخست شیوی او دیر روحونا اغر روح در لیلت القدر کی قبض کری شی یعنی آپ دیتا مئی چیز بلا جو اندیم او واغست لیشی اتا امرنا لیلا او نهارا وجعلنا انه برزو من دیلارا مطلب دی دنیا لر دمرا محنت مکو او دمرا پی منازیگا کالم تغنب الامس لکش نودا پرون تذالک نفصل الایات ذکرنگی بیانو من زائر و مثالونا باردا قوم چغی فکر کئی دا دنیا چه کمدنو ختم دو والا دا مراش دارو السلام لراشا آخرت تیاریو کا ترغیب للآخرہ واللہ یدو الى دار السلام اللہ بلل قیرہ بلی دارو السلام تا واللہ سندی رحمه اللہ تعالی ہوئی داعی اللہ دے مدعو الیہی دارو السلام نے مدعو بیہی سشے دے قرآن کریم او دین اسلام برابلون کې الله دې او سترابلي جنت ته بلل کوي دار السلام ته بلل کوي دار السلام ته ذریعہ درا بللو استدا الله مون جنت ته بسرا غوړي او قران او په اسلام باندې او قران باندې او په اسلام باندې والله يدعو الى دار السلام الله بلل کې کور د سلامتی آتا دنیا کې دا دنیا چې دی دا د فکرونو کور دی دا د سوچونو کور دی دا د دردونو کور دی دا د غمونو کور دی دا د ماشو کور دی دا چې کمدنو د میګیانو دی او دا د مچانو دی دا د بیمارو دی دا د تاوانونو دی دا د ټینشنونو دی دا دنیا چې کمدانو دا بے وفا دا جنت چې دے دا دا بی فکرائی دے دے دے که بی فکری دا او دا جنت چې کمدانو دا خوشحالو کور دے او دا سلامتیا کور دے او سلام نمورد سلامون امنی سلامون امنی دار السلام الہ دار السلام کور دے سلامتیا تا پیاردی مئیشا اولار خی آغا چاہتا چھرا دیو کی پتر عبدالار سامی یعنی مئیشا مئیونی اس بشارت منم کتا للذین آدفار دا کسان و آسانو شاگئی چکمدن توحید من لدے دی صورت احسان کم آخیدہ و ما من شفیعن اللہ من بعد اذن دا مسئلہ من لدہ توحید فی شفاعت آل حسنان و غیلر جنت تی و زیادہ او دین سیوائی سیوائی دی جنتنا حغص شیده یو و زیادہ اغل دیدار الہی شاللہ و دید تکمدنو دیدار الہی نصیب کی دیدار الہی و ینظرو الی ربی کفارا وَيَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ كَفَاءً دیو اخفل رب تا مخامخ گوری اللہ جی منطولو تا نصیب کی وَيَنْظُرُ إِلَى رَبِّهِ كَفَاءً وَزِيَادَ دویم وَزِيَادَ نَا مُرَاد آغَ سِوَائِ عَجَر دَ آمَالُنَا دَ آمَالُنَا عَجَر سِوَائِ بُولَ اللَّهُ رِكِي درہم دی زیادت نا مراد هغه د اذن شفاعت دغه مهنت کړو خواري کړو دغه شاګردانو دغه متعلقین او خادمانو کی عوامو د سره خبره منلې و عوامو د سره د توحید په بیان کې مرسته کړې و او توحید په بیان کې وسره مرسته کړې و تعاون وسره کړو شاګردانو ورسره مسله منلې و مدد او تعاون وسره کړو حوصله افزایی ولا ور کړې و اوس هغه د قیامت په ورځ هغه ګناہوں لکړی دي او هغه لخته پاتې کیږي یا چې کمندونو هغه مستحق شي وي هغه چې کمندونو د دوزخ په دوزخ مستحق شي وي هو زیاده الله باندې مشر استاد له اجازه تور کی کتل د خپل خدام او خادمینو هر د خپل متعلقین او شفارس کای ته اجازه ته تا ته کمندونو اجازه ته و زیاده اذن شفاعت دا دې صورت سره ډېره مسله مناسب و ذکرت د شفاعت قهری کړو ظلم الله د قیامت پرد اذن شفاعت سکی حال حلیه کی ابی نعیم دا مانا کړی دا ولا یرفو وجوهم قطر ولا ذله او پټ پن کی مخونه دای قطر ولا ذله تورواله ولا ذله نو نسفقواله ومخ پانه به ذلت نوی زګه د دنیا کې ذلت کار نه کړی کنه هدی وجنا پدوانه به ذلت ناراضی دار دوزخیان دار جنتیان دی بای پا دی که همیشا والذین کسبوا السیئات او آغا کسان چکڑیو گناہونا سیئات دی صورت سوا هاولائی شفاونا عند اللہ دی زمان سفارش کی خدا قیدہ چوا دینا بلا گناہونا و شرکونا پیدا شو چکل ادا قیده و لرلا بیا به منخت اولی بیا به چکمدنو نقبر خزیخ کلاولی بیا به اغیل جنڈی اولی بیا به اغیل علواء و پراتی اولی حق پرست سر به بده بانی جگڑی کولی رضی و جنت ندیر گناهو نجور شو ما من سیئت الا و لها و خیاتن کم گناہ چی کم گناہ داغینا آ پلا دے پلا بلا وارد گناہو نبی ما من سیئت الا ولہاو خیات تا ہر گناہنا مخی رست بلا گناہو نبی یو غڑ گناہ تا چی سڑے رسی داغینا مخی وارد گناہو نبی جزاو سیئت سیئت بمثلیا جزاو سیئت بمثلیا بدل را سزا را داغی عمره و ترها قوم ذله او پټ پکی دی لرست کواله بعد اغا عملو د دنیا کې چې کم عمل کړو د آخرت شکل ذلت ته ذلت ته دای دی کم دنو در ملکیت کارو ننو کڑی زکه ملکیت ترقی نو کڑی مزلیل دی اسپک تیالتا مالو من اللہ من آسم نبی دیل را دا اللہ تعالی دا عذاب نسوک بچ کو ان کے رد شفاعت قہریو کو سوکی نشی بچ کو علی دارد غلط عقیدہ دا شہاولائی شفاونا اند اللہ کانما اوشیت اجوم لکا جی چاپر کڑیشو بوی دا مخونو دا دینا یو حصہ دشتی تھکی توری د شپې تورا شپایت تاو کڑی وی یعنی زستنگ عقیده و آغا شانتی مخته وست قلائی که اصحاب و نارداری دو زخیان هم فی آخالی دون دی بوی پدی که همیشا و یوم ناصر هم جمیعا ناوسیر دا آخرت ذکر گئی رکم و نیکان و بندگی کڑی وا او آغا خلق سفارشیان گرنلیو غیبت بیزاری ہوتی آغا خلق بتنا بیزاری شی هغه به بای کار سکی وکي او با غرض چراغون کم دیلارا تور بیا بوام آغا کسانو تام اشراکو چیغی شرکڑو ما کانو ما اشراکو مکانکم او بوام آغا کسانو تا چی شرک کڑو مکانکم الزیمو مکانکم او درے گئی اخپل زیر باننے اخپل زیر درے گئی تاسو استاسو شرکان فضیلنا بینهم جدائی براولم دادی کرمیان دا فضیلنا بینهم بقارا کی تیر شیو فقطعت بهم الاسباب داغی دا رشتے بکڑ شی کچر تا دا چکم رامدت کڑیو دا نیکان خلقی ماغا نیکان خلق بچه تلار شی جنت تا او دی با دوزخ تلار شی جدائی را لا جدائی سشو را لا او کدا چې کوم را مدد کړی وي او چې کوم وتاي تابعداري کړی ولشه او چې عبادت وکړو او هغه بادان او په خپل عبادت او تابعدارې خوشاله هغه خوب سره دوزخ کې دي یوځي دوزخ کې به خو بیا د هغه تسهیل او جداواله مطلب رشتہ دارې کړی اوس سکاولی نشی حاجت پورا کولی نشی پورا دی زین معلومی گی آمخ کی رستو نا چی دلتا نیکان بندگان مراد دی تشی چی کم انبیاؤ تا پارشتو تا اولیاؤ تا خلق و رامدت شوئی لیو او اغیی تا کمدنو خدایان گردو لیو او اغیی تا سفارشیان وائل ناغی بدر قیامت پرست شی آبا اللہ جنت تبوزی جدائی برا علم دے ترمیان دام او بوائی شریکان ندائی چتاو زمان بندگی نکاولا سوال لے چیدے مشرکانو خدا دے نیکانو بندگانو عبادت کڑو دا نیکان بندگان تینا اول انکار کئی اول تینا انکار کئی چتاو زمان عبادت نو کڑے جدی یو جواب د انکار نه مراد لا علمی ده مطلب مونږ ته پته نشته لکه سورته عقاب پنځم آیات کې وایي وهم غافلون دینا خبر دي وهم اندوایم غافلون نا خبرو نا خبر دي نو لا علمی ته نه مراد ده ځوین جوابدار دي چې دې چې کمندو خلکو دې خلکو چې دا نه کانو بندګان شکلونه جوړ کړیو خدای دې شیطان په وسوسه جوړ کړیو واصل کې دا بندګي د شاو شیطان قبرونه واته خسته کړیو واصل کې دا بندګي د شیطان و دې وته وای ما کنتم ایا نا تعبدون تاسو شیطان بندگی کولا زمونگا اپنا کولا تاسو شیطان پا مرست لگی آوئی تا شیطان پا مرست لگی آوئی دا تاسو شیطان بندگی کڑی دا زمونگا بندگی چه گمدنو تاسو ندا کڑی اگر سبا کی ہوئی بلکانو یا بدون الجن بلک دیوات بندگی کولا دا پیریانو درم اصل کې دا د خپل خواهش بندگی و نو دې خپل خواهشاتو پسې روانو لکه سورته روم 29 نمبر آیات کې وایي واتبا الذین ظلموا واهم ظالمان خپل خیالاتو پسې سری روان دي اصل کې دا د خواهشاتو بندگی و دا چې کمونو د خواهشاتو بندگی و ما کنتم ایانا تابدون تاز دمونگا بندگی نکولا پورا دی اللہ گواز دمونگا استاذ فرمین دا یقینا منگ ساسو دی عبادتنا نا خبرو منگ تے پتا نوا ساسو دی عبادتنا نا خبرو ونالی کتب لو کلو نفس قدق قلائی کبا معلوم کیا ریو بندا ما غاس لفت قبلو معلوم بکی هر یو بندا آغا شاغا دا مخیلی گلی دی واردو الاللہ او واپس بکڑش دی اللہ تا چه مالک دا دیده بالکل حق وزلانم او رو پشد دینا نسلی دارو دلال آغا دارو خبری آغا واقعات من گڑت آغا ختم شي آغا دارو کرامتون چه بے جوڑول نراشی و سمانی قل ما يرزقكم من السماء والارض قیامت حال دی ولی دو دغه خلق باندې بیا په خپل سره انکار کوي دا مساله دازنی مهمانی دانورم څخه او معنا خالق الله منی مالک سوک منی معبودم سوک منی د عبادت او د شفاعت مستحق سوک منی او دلیل عقلی اعترافی راوړو چه سزای پوری خمانی کنن وردو آیا سوک روزی در کئی تاسو لارد بارینا او دکتانا اما یملکو سمو علم سار یا سوک دی مالک او اختیار من دو غبنو دسترگی او سوک دی کمدنو رو باسی جوانده دا مرنا او رو باسی مرد جواندینا او سوک انتظام چلی طول انتظامات او سوک چلی دینا تا پوسو کام کله پنجاب د بریلی نه تاسو کې ناغه ورته وای چې کار عالم کا مدبر بی عبدالقادر عبدالقادر یې چلی زی تصرف بی مازون بی مختار بی کار عالم کا مدبر بی عبدالقادر هغه مکی مشرکان هغه وای او ما یدبر الامر سوق چلی تنظیم فص یقولون الله زرداج وی بچدا انتظامات سوک تلئی نوچد تکوین مالک سوک منئی اللہ نو دا عبادت او دا سفارش حق دارم سوک گرن فاسا یقولون اللہ زرداج وی بچدا اللہ ورطو آیا افلا تتقون آیت آزان نو اچدا وی دا شرک فی العبادت نام مدارک وی اشرک فی العبودیہ اذا طرفتم بالربوبیہ شربوبیت دا اللہ منی سوشی ربوبیت دا اللہ تعالی منی عبادتم یواد دا اللہ منی کنن فذالکم اللہ نتیجہ دا دلائلو دیکارن والا تاستام اللہ درستاسو بالکل مناسب او کرا نصری فضاق نمگر گمرائی فماز آباد الان یو مطلب نصری پاز پر خودلو دا حقنا الا ظلال مگر شرک حق توحیدو جو توحید دی پر خود بسو ششو شرک دا دی صورت حق سشو ما من شفیل الا آو دی صورت ظلال سشو دی هاولائی شفاونا عند اللہ جو تاسو حق پر خود ما من شفیل الا من بعد اذنے ظلال للاڑی هاولائی شفاؤنا عند اللہ فما زعباد الحق اللہ الظلال دویم نا قرآن دلائل پریک دی نا قرآن دلائل او من گڑت واقعات بسی دی نا فما زعباد ترک الحق فما زعباد ترک القرآن إلا الظلال يعني إلا الحكايات المزخرفة إن شاء الله قرآن دلائل پريك دي صفة سرواني كي منگلت و روايات و بسي روايات موضوعاو أو حكايات مزخرفاو آغي بسي تي کمدن و رواني كي شرمي كي نا فانا تصرفون مكب طرف دوارا ولشوئي توحيد نشلتا مور پہ اولا گیدنو چکل ادک شاندی چلے کہو آخر پہ مہر راگ گی قدارکا ادک کرنگی یا اللی ذالکا دیو جنا تا انکار چوکو لی ذالکا دیو جنا حقت کلمت ربکا ثابت شواب ثابت شویدہ پہ صلت رب دی آئک سانو بانی فسقو شاغینا فرمانی کڑی دا او دا دلائل نمانی سب ثابت شویدی انام لا یمنون شاقین اندر ایمان نراوڑی قلال من شرکائکم دابل دلیل اقلی اعترافی ذلک تا پوست نوکا وردو آیا آئستر شرکان استاسنا آغسو شاقی شروع کڑوے مخلوق لرا پیدایش او بیا واپس کئی دی لرا ندی بغلی شی ذکا په مخلوق کې دا اختیار نشته او دا طاقت په کې نشته چې هغه دې چې ګمونو سره چلو پیدایشت یو کی پیدایشت پیدا کول چې ګمونو دا مخلوق کول دی مده یې وغلی شي نو موقع دا مساله او بیان قول الله یا عبد الخلق شروع کوي مخلوق لرا بیا واپس کې دی لرا حنا تو بغون زورنا کم طرف تا دی ککڑے شوی تاسو واڑاولے شوی تاسو نا دوم را تحقیقو شو او بیا بل طرف تروان شوی قلال من شرکائکم نام دلیل اقلی اعترافی سرد زورننا وردو آیا احشتر شرکان استازو کیا آسو چیا دی للاک شغیر لارخی پر طرف دا اخبار نیم ان استازو شرکان و اتدار اغی حق خودل شی وارتو آیا اللہ و یهدی للحق اللہ رب العزت لارخی و هدایت کی و طرف دا حق بانے افا من یهدی للحق یا حق و یتباب آیا غصب شاگی دے گمدن و هدایت کی افا من یهدی آیا غصب جی هدایت کی لارخی للحق حق تا احق خون و دیر لائق تے و حق دار دے عبادت یا غصب یتبع چا ام احق و یتبع دیر لائق تر دی خبری دیر دیر تابداری اکڑی شی ام من یا غصب لا یهد دی چا بخبر لار نمومی لا یهد دی لا یحتدی دی لا یحتدی دی لا یهد دی اختصما خصما قزما والا قانون پر لگے دلے لا یهدی لا یهتدی امن یا غصب لا یهدی چاچے کمدنو لارنی شی مندلے الا یهدا مگر دا چدتاو خودلے شی یعنی پا ہدایت کی خپل ابل تا محتاج دے نتبر دمانی او کلا غزات پا منی شغار چاہتا ہدایت کی او دا مسالے ہو لار چې کمدنو وطا برابر ای لار وطا برابر ای جر قرآن رای مولا و سل سنت کی ذکر کردی دی لا یحتدونا ولا یحتدونا تابعهم لا یحتدونا ولا یحتدونا تابعهم اضل المقود و اضل القائد العادیم لا یحتدونا ولا یحتدونا تابعهم خفلهم پلار نوی او خپل تابعتا او چه سوک دم سروان دی ناغت املار خوزل نشی اضل المقود و اضل القائد العادی اغا مقود اغام گمراها او چه کم قائد دی ناغام گمراها دوارا پا غلط روان دی فما لکم نششوی تاثل را دا سنگ پیسلہ کوئی چه عجز مخلوق داغت عبداری کوئی کمزور مخلوق پس روانی او خالق او قادر عالم اغاو پری خودو وما یتبی اثر من اللہ زنان دا زورنا پی اتباع دا خیالاتو یو دلائل وی او یو تاویلی او ماویلی وی یو دلیل وی آیاتو نوی او بل ویلی شوی دی وقیلا او اوبا ویلشی او ویلشوی دی او ورویا او روایت تا دی کلیشوی دی او وحوکیا او حکایت کلیشوی دی دی خیالاتو بسی روان دی دلائل پری خودل او خیالاتو بسی لارو وما آیت تبیو افترم اللہ زنن او گمانک زیاد دینا مگر تشد خیالاتو یرمانا که دیشی زوار لا پیر بابا لا رب خیر کی کیدین شمر سخور علو کی لگا سخور علو کی از خیالات کی شرکی خبروں میں سروان نے یقینا گمان نا خیال لا یغنی من الحق شیئا یومانا لا یغنی من العافی دا فائدہ نور کی په مقابله د قطعی دلیل کی معمولی هم د قطعی دلیل مقابله کی گمانونا خیالات او موضوعی روایتونا منگرد واقعات دا اس فائدہ نکی اس فائدہ نکی دویم یقیناً گمان فائدہ نکی وثابت اولو دا حق کی معمولی هم عقیدی پا گمانی دلیل نثابتی گی عقیدہ چی دا ناغتو دلیل غواری زمون وصول شاشی او نورانوار دارنگی چی کمدنو استامی طور ذکر گئی چی کم دلیل زوننی می ناغا پا علم کی فائدہ نکی پا عمل کی کئی علم نواجبی کستاز و خیالی نو دائی وصول شاشی کی بھی دیگی چی کلا عام مخصوص الباس تو عام مخصوص الباس بیادے تے کم دنو دبانے علم نراولی و عمل راولی درید آ مطلب دے علم نراولی و عمل سکے راولی مطلب دا دے چی عقیدہ پہ نصابتی کی او عمالو کسی کی گی عمالو کسی لی گی یو دلیل زورنی دے یو شرکی خیالات تی او یو دلیل زوننی دے لیکن خبر واحد دلیل زوننی دے صحیح خبر واحد ها دلیل زوننی دے اگا پا قائدو کنے چلی گی پا قائدو کنے چلی گی مولانا سرفنستان صدر سے رحمه اللہ تعالی آغوم ذکر کری دی آنکو کی ٹنڈک کے پاگی کی وہی عقیدہ کی گاڑی خبر واحد صحیح سے نہیں چلتی چھ جائے کہ ضعیف چھ دا عقیدی گاڑی چلے دا پا خبر واحد نہ چلی گی خبر واحد بانے پس صحیح خبر واحد آگے عقیدہ نہ ثابتی گی بیا چلا ضعیفی بیا چلا ضعیفی عقیدی لا ٹوس دلیل پکاری او بیا موضوعی منگرد واقعاتو لانکے پا دیوار سور شو مارے کروڑا کو بیتزا بچے تپاس او پلانکی خوب بولی در او اگر خوب کی دا ویل او قبر نوار تلاس را ہوا تو دا جی کمدنو دا خبری دی دی تک کسی ویلے کی گی دی جمی دش پی پا دیبانی جی کمدنو دل اقایت نصابتی گی اقیدہ الدین قوی متین لا یثبت بضعیف المہین الدین قوی متین دین مضبوط تے قوی دے لا یثبت بضعیف المہین پا کمزوری مہین باندے عقیدہ و دین نہ ثابتی گی دیل و ٹوز دلیل گورے زمانگا محترم مفتی اکمل سیب ادینوی اغیو کتاب لکل دے چرا قائدو بے اس بات چکمدنو داغی طریقہ کار دا اہل سنت والجماعت چا اہل سنت والجماعت عقائد ثابتی داغی طریقہ کار سرے مختصر رسالہ دا دیر مفید دا اِنَّا ظَنَّا لَا اِغْنِ مِنَا لَا قِشَيَا یقیناً گمانونا فائدن ورکی مصابت اولو دا عقیدہ کی او مصابت اولو دا کی معمولی امام یقیناً اللہ تعالیٰ پوئی گی فام کار دا دیبان نے دیو چسا کئی اللہ تا پتا دا سزا بولا ورکی ترغیب الالقرآن گمانونا پریدا منگڑت روایات پریدا راست دا قرآن دلائلو نمڑا قرآن مجید دیو نوی قرآن دیو نوی وگونه چه کمدنو آغا پا نور نور سسخایی منگڑتو قصو باندی قرآن لراش قرآن زکا آنه دا قرآن زان نجور کرشوه من دون اللہ دا اللہ نیلاوه آن یفتارا دا مزدر مجهول لی آن یفتارا آن دی پی او مزدر ممیل المفعول فما کانا از القرآن آنه دا قرآن زان نجور کرشوه من دون اللہ نیلاوه ولیکن تصدیق اللذی خدا رشتین والد داغی چوڑا مردنو و تفصیل الكتاب او وضاحت قانون د قانون د کتاب احکام وضاحت ته خوازه واضح بیان کړی او تفسیر الکتاب او وضاحت احکامات الکتاب قوانین او احکامات لکه سورته شورا 52 نمبر آیات کې وی ما کنتا تدریم الکتاب ولا الایمان والکتاب احکام دی او الایمان عقائد دی عقائد دی وتفصیل الکتاب او وضاحت دا احکامو لا ریب فی نشتر شک پدے کے ترباد رب مخلوقاتنا زورنا پہ انکار دا قرآن ہم یقولون افترا شیستا شیخ صلی رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل پینڈا شیخ صلی بمانا کولا ہم یقولون افترا اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خان اس دی لگتا خبر گئی دو دمرا لوی قرآن بارا گئی دامت کے جکم شان سو شو بیان سو دو دی قرآن بارا گئی دو دی دخلون دا راوزی ہم یقولون افترا خان دی اوزا خبر گئی رضا نے جوڑی ہوا تا ہوا راوڑی و سورت دی گنتا اور او بلی آغا سوک استاس ہوا سیدہ اللہ نے لاوا کتا سرشتی نہیں اصل خبر دادا دادی چه قرآن وی دا رضا نے جو پرشتی رہ دی نن ملحدین ملاحدہ آغای امدہ ہوئی چه دا قرآن مجید چه دی دا ای اللہ نمانی نو الله نه مني نو دا وي چې کمدنو د ځان نه جوړ کړی شوی دی د ځان نه نبی علیه السلام وي د ځان نه جوړ کړی دی قرآن مجید وایي اول والے چیلنج ورکړو چې ځان هرڅه که نه ته جوړ کړه ته خو تلاوت هم نشي کولی خلق الانسان من خلق ته خو تلاوت هم نشي کولی او وجه د انکار ذکر کئی چه دادی ولی دا قرآن بارکی دا خبری کی اصل وجه دادا چه الناس و آداء اللی ما جفیلو چه خلق پا کمسیز پوئی گی نا کنا داغی سشی دشمنان داغی دشمنان شی دی پا قرآن باری پوئی گی نا پا قرآن مجید بارنی نو چه چاٹول امر دی انگلش پانی اڑاولی او هغه چې قران ته ګوري نو خاري وته ومنه خاري وته ومنه دا د قران میم نه پیژني د انګريزي ایم پیژني خو د قران میم نه پیژني د انګريزي بي پیژني خو د قران بل نه پیژني هغه چې ځان ته قران لیکي نو بل شي لیکي نو بي اي ال لیکي بل دا شي لیکي هاي خو بل نه لیکي او بیا دې کمنو زنی مولیان متاثر شي هغه په میسجونو کې شایعات لیکي نو داسې لیکي بل کذبو نو بی اے ال او کے اے ڈبل زن اے بی نو دا لیکي دا حرام دا او چې کمنو ته د قران مجید رسم الخط ختمه ته قران مجید رسم الخط مسنون دی دا حرام آیات په بداسې نه لیکي ما خو په پښتوم غیرت پکار دی په اردوم غیرت پکار دی په عربی خو پکار دی او د قران باندې خو پکار دی پښتوم ملیکا په انګلیش کې اردوم ملیکا په انګلیش کې دای چې کمنو ستار اسم الخط ختمه ای الف با تا ختمول غواړي تو سره تعاون کوي او بیا قران مجید ته لیکي نو قران مجید کې چې بل ولیکو سو بل او بیا ته انګلیش کې لیکي بل بی اے ال اوس د انګلیش ویل او د عربی په ویلو کې فرق دی انګلیش کې هر وخت اے د زبر د پاره نه راځي بلکې اے د الف د پاره نه راځي نو کېدی چې بل سړی وته بال وایي بل تبسو وایي بال بل براشي هغه وایي بل ځکه انګلیش کله د ملاست د پاره اے کله د ملاست د پاره هم راځي عجب ده او د غوی میتی دی کاګه واګه جبا هغه نه قران ادايږي کول شي ډیر ډیر وخت عالمانو دا وایي چې په بل جبا کې ترجمه هم نه ده جاي ځکه بل جبه د قران حق نشي ادا کوله دا عمر ډیر عالمانو په دې باسونه شوی دي چې بل جبه کې د قران ترجمه نه ده پکار ځکه قران مجید ته کمنو د عربای حق بل څوک نشي ادا کوله خو بیا عالمانو دا وویل چې دې ته ترجمه وایو او جدا به هم نه چاپو چې تعریف پکې نشي او صرف موږ په مراد ځان پوهې کوو دا به هم نه وایو چې دا د قرآن مجید مکمل مراد شو موږ د قرآن مجید لکه کذبو دی موږ سره پښتو کې داسې مکمل ټکي نشته چې د دې کذبو مکمله ترجمانی نشي چې کوم ضمیر حصر دی دا چې عربی څنګه راوړی دی موږ سره داسې ټکي نشته چې موږ یې ادا کړو دا موږ صرف ځان پوهې کوو صرف ځان پوهې کوو د بیا ولګي په انګلیش په قران مجید په انګلیش کې لیکي او آیاتونه په انګلیش کې لیکي دا حرام دي نو هغه ویل نشي ویل هم نشي او کذبو دي او تولي کې دې مت څه جوړي بیا ها دا انګلیش والا دغه خلیم په دې باندې نه چلیږي په مالم یو هیتو نو ویلې ټول مر چې کم نه نو انګلیش وی وی ما وی په میت څه کې ایم کړل او ډیر تعلیم یافته ما ډیر تعلیم یافته نو خو په میسو کې دې کړه دې کنه په قران کې خوده نه دې کړې وګوښتو او چې په قران کې چاهې مې وکړو نه به کې په څه شي کې نه ایم چې دې کې تدینه زمونږ د طالب د لذي ترجمه او د خلاصو والخي چې کم طالب خلاصي یاد کړي اصول څه کړي یاد کړي او ترجمه لذي یاد کړي دغه طالب د ایم اسلامیات او د ایم عربي نه نه اغه له سوال دي اغه وی ما وی دا مې یاد کړی ورته کذبو مازی ده خان دا یاد کړی دي یا وی ما دا یاد کړی دي چې قران مجید کې 114 سورته دي خان ادم یاد کړی چې چیاسی پکې چې کمندونو مکی دي او 28 پکې مدنی دي او قران مجید کې چې کمندونو یو سورته بسم الله نشته دا رده علم دي علم دې ایمې کو ته دا وای دا قران دې کدا معلومات دي د قران او معلومات نه پیژني او ما ته زوره پدرا چې په قران مجید کې معرب الفاظ کم یو دي شو د اجمای او هغه عربی سره واړی د نسو شروع شو او کمی کمی سپاری دي چې هغه په صورت شروع شوی دي خان دا ما ته پدرا وي خان شروع شو دا ما ته او سور آیاتونه سفر کې نازل شوی دي سمره په حضر کې شوی دي نازل شوی دي سمره لیلی دي سمره نهاری دی سمره سیفی دی سمره شتائی دی دا شوی دی باسونه ټولو خو په ایمه که خو تا داوان تا داوان تا قرآن کم دی ہوئی تا دا قرآن دا احکاماتو نا کم دی خبری او بیر مونگو دی ریسرچ کو دی ریسرچ زویر ریسرچ سیو کو تا پا قرآن پوئیگی تا با تا کم دنو سپلائی نیستی او تا با تا کم دنو پا پرس پانده نیناس شوی او تا پا سر توپای نیخی او تا به عاجزی نوی کړی تا ته به قرآن یاد شي قسم په خدای تعالی که در ته یاد شي داسه ګپ ته سو دا عاجزي غواړي تا به په کورسو ناستې پتون به را کړې سګرېټ پرې اچولې سر به د انګرېزۍ ګیرې به دې خرولي تا به په قرآن پوهېږي په قرآن به پوهېږي داسه خیرات ته چې تا به په قرآن پوه شي په حدیثو بیا په کې په حدیثو پوهېږي راشي که ته ودېږي بلکه عذابو بما لم یحیطو بعلمه بلک عذبو بلک دی چه کمدنو فی بیوت نزین اللہ وان ترفا دا دی کمدنو دا اللہ بکرونو که دارانا ملاوی گی بلک عذبو بمالم یحیطو بی علمی بلک دی در اوجن گرنی آسو لم یحیطو بی علمی چنی دی گیر کڑی علم ددائی چه دی گیرن دا کڑی پیلم دا آغی باندی نی دی را گیر کڑی علم دا آغی دا آغی علم را گیر کڑی ندائی یعنی جوور علم آغا و سرنشتا دا دل تاموی دارنگی سورت نمل سلو رتی آئیم کموی بلک عذبو امالم یحیطو بیه علمام سورت نمل سلو رتی آئیم کی سورت اخاب کموی فائد لم یحتدو بیه فسیقولون آدائف کن کریم اصل وجه داوا چه پویدل پی ننو ولم آیات امتاویلو او لانگر آغل دیتا حقیقت داغی دی حقیقت انجام دی دا عمل نمخ کی یو مطلب وام دا عمل نمخ کی دا انجام تمکی دا مولنا سندی سے وی دی دا عمل نمخ کی دا انجام سکی تمکی مطلب دا دی دا قرآن انجام کامیابی دا او نجات تی نو تا دا عمل کولو نمخ کی دا قانون کولو نمخ کی کامیابی غواړي او پس تاگه نبس کاریتو ولم آیات انتاویلو دا عمل نمخ کی جکننو سم غوارا انجام مغوارا دے ویر وی چی اسلام کی وی غلبه دا کنا نو من خو غالب نیو پا اسلام کی غلبه دا نو پنم نا که پا عمل او پا کردار دا پا عمل او پا کردار دا نو تا عمل او کردار دا قرآن پل کنو بیا انجام راوالا بیا انجام راوالا د تکذیب وجه دا دا چې دې د کمندونو انجام مخکې طلب کوي د عمل کولو نه ولما یاتم تاویلو عام معنا درته یاد وا هغه دا ولما یاتم تاویلو حولان دراغله دیتام انجام د تکذیب انجام درې تکذیب دا دې څخه چې کمندونو قران مجید په خبرې کوي چې دلا سپېړ نه راڅکلي کدل علا رب العزت معمولی ہوتا کہ پیشاب بند کر لتا بیا تا گور چې چغي وبا ذکر یا الله بالکل حق یا الله بالکل دا چې چغي بته وبا ذکر بیا والا ماتن والا ماتن تاویلو اولا نظر اغله دیتا انجام دی کيوتن ناملحدین کيوتن چې دا ویل وی چې قران مجید دا د الله کتاب نه دی او چې دا نه دی وی او لاندې نه دس تللی صرف دا نه چې خوله له خدای چاړه کړی دی خو چې په پتلون کې نه تللی دس تللی او د پیرون والله ماحولې جوړ کړی دی په تا بیا لیدلی و چې د بله رویللی وي دی او په صید پروو چې الله معاف کړله معاف دا خو د الله دنیا د دارو لامل دی الله رب العزت واګې سس کړي واګې چې دا سیارې یو ډایرکس کې ونی وي بیا خو دا دارو جزا شوه بیا خو دارو لعملو نه شو بیا دارو تکلیف کنو شو دا تکلیف داوی چیار تڑے مکلت تے اور سڑی تسا دے اختیار کوا چی سکائے پتا بڑی ہو لگی یار دنیا نمونہ ذکر گئی چی دی عمل مخ کی انجام ہو گورا خلق اخیار دے نمونی نفائدہ اخلی دا کرنگی نسبت در اکڑا کسانو چی مخ کی دینو نو گورا ترنگی شو انجام دے ظالمانو وامنو ما یؤمنو بی وامنو ما اللہ یؤمنو بی او زن دینا او سوک دی چی یقین کی پده قرآن باندی او زن دینا او غدی چی یقین کی پده باندی او رب صاحب ہوئی کی بفساد کرو باندی روانکاری اللہ تعالیٰ تا معلوم دی تو سزا بولا پو اخور کی تسلی دا آئی تا وائن کذبو کا او کدی دروجن گھنی تالرا نوارتا ہوا آیا مالا دی زما اکار دخپل کار کو بیان میں دی ذلی کی آئیم او تاسو لدی عمل تاسو انکار کوئی دتا سو بزور را اوستلی نشم خوزب اخپل سکم بیان کن او تاسو لیا من ستاسو تاسو خلاسی ویزاری تاغینا چزی کوم او دو ویزارن دا من ستاسو نا فامنو من یستمیو لیکا بار بار دی انکار کولو سرا مور پیو لگی اسباب تینا اللہ صلب کل اسباب تی صلب شو زورنا چلی انکار کو دا دلائل و دا قرآن نا وامنو من يستمعون اليك او زن دین آغدی چه خوک دیتا تا افا انتا تسمیون سمم يستمعون اليك صرف ظاہری سب دی افا انتا تسمیون سمم وایتا او راولشی تا چه کمدنو کانو تا ولو کانو یا اقلون او کدین آو نپوئیگی کونم دے او لا اقلون دے را شکتو دیگی دس راو بیا سکے وامنو زن دین آغدی جان دوری لیکا چه گوری تا دا افان تا تو دلومیان وایسی چه کمدنو لار خودل شدن دوتا ولو کان لایف شرون او کدی چه کمدنو نمینی لانده ده زرو او لایف شرون آدسترگو یعنی چه زایری سترگی ده چاسی شی رندی شی نو اغتا سوک لار خودل نشی نو چه ده زرو رون شی نو اغتا بیا لار خودل یرا سوال پر آگئے چه اللہ تعالیٰ تینا سترگی و غبون و آغستلو الله تعالی د سترګې او غوږونه واغسل دا خو الله نه اوس بسم الله ذاته وکړو جواب ان الله لا يظلم الناس شيئا یقینا الله ذاته رکی امام خلق باندې معمولیم او خلق په خپل ځان باندې ذاته کوي و يوم یاشرهم انجام وګوره د خپل کار انجام چې څوک داسې قران سره عزت کوي او عنایت کوي انجام به راشي باور چرغون کې الله دی لاره لکه چې په وخت نه تیر کړه مگر یو غړا دا ورځي یعنی دوی ته د دنیا د ارز دنیا د عمر ډیر لږ کیږي ډیر لخاري یتعارفون بینهم دیو پی جن یو بل لارا یتعارفون بینهم پی جن بد یو بل لارا دا تعارف دا دې کم دنو د زمو د سپکوالی تعارف دی دا دې عزت والا تعارف نه دی یعنی یو بل بخپی جنی خود یو بل مدد بکولی لیکن سورت معارج سورت معارج آیت نمبر 10-11 وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصْوَرُونَهُمْ لِذَكَاتَ بَكَوَلَشِي خو یو بل لبس کولی نو دا تعارف تے دا ایجز خب یو بل پی جنی خو یو بل لبس کولی یا تعارفون بینهم خاص قصر اللذین یقیناً توانیان دیا کسان چو در اخزن کرن رہو پیشی دا اللہ آنی دیلار مندن کی وَاِمَانُونِ يَنَّكَ بَعْدَ اللَّذِينَ آئِدُهُمْ یار د دنیا او تسلی د آیتا یا بچ کم دنو او خیمتا تا یو نیم آغا عذاب نای دوم چی ارون دی لارا او نتوفایا نکا یا امر کم تا لارا نو تی بیا لیدل نشی کنن او نا آغا عذاب بیا او ریده شی یعنی آغا عذاب نبیا تا خب ریدل نشی بیا ما تا واپسی دا انتا بول سزائی فایلینا مر جوم ما ترم تا چی کم دنو واپس کې دل دې بیا الله بیا دا موورا بیا دا موورا چې خینن الله تعالی غواړ په کار د دی باندې دې څه کوي الله تعالی په کار باندې غواړي ولیکول امت رسول دا نه دا چې ګینې دې دا انکار کوي نو دې غافل دی او نا خبر دی چې غافل دی او نا خبر دی یعنی دا شرک دا سزا چوالا ورکوالی کی گی دا ندگی نی چه دی نا خبر دی او شرک کرده او بیاو مولا اللہ سور گی نا لکل امت الرسول هر امت خبردار شده ما کننا معذبین حتی نباسا ولکل امت الرسول او دا پارداری او دلی استاز پیغمبر فیضا جا رسولهم هر کلا چراشی استاذر دی پیغمبر ور تراشی پیغام طور سی نو دی بیا انکارو کی نو قضی یا بینام بلقیس حیصلہ با اکڑیشی دزیر نیازہ پی انصاب حوضی سر وزیاتے ہو نکڑیشی چھ کل تدیتا ہوا ہے چھ فیصلہ با کی گی او عذاب برازی نو دی بزر ہوئی او آئی دی مطاز الواد کل ایچ کندنو دالوس او دا وادا دالوس او دا وادا داوته کمنو کلوی کلو ای دالو زو داواتا ان کنتم صادقین وان دا دولاو دباو چی تتی منگ یارائی ندابا کلوی ان کنتم صادقین کتاز رشتنی ای واتو آیا لام لکن نفسی ذرن ولا نفع واسن لرم تپار دخل زان تکلیف پونا دپائی دی مگر آج چلا اللہ اراده وشی عرب کی منگ آیات حل کرو یارانو کلو پیدا عذاب راجی تیم کو خوایا کنم چی اختیار کنی نیش شاره چی اختیار کنی نیش شاره نو تیم خو بدا تمادو بی نو کلو بی فیل کل امت نجل تپار داریو امت یوانی تا دا دنیا کی یا پا آخرت کی فیضا جا جلوم آوان کسی راشی نیتا دا دی سزا بولا ورکلیشی حلا اصلاح نساتن انو ور سکی کی او غړای انو مخی کیږي خلا راي ته منا تاکم نام يرز دنیا ذکر کئ قل رأيتم ورتو وای خبر می گئی هنا تا کوم عذاب کرا حساب عذاب ده الله بیاتن نشپی او نارن یاد رزی نو ماذا یستاجلو منه المجرمون یو مطلب ماذا نو کم یو تدبیر دے چه پا تلوار بو کی آغی تدبیر لرا مجرمان منه دخلاصی دے عذابنا ماذا کم یو تدبیر او کم یو چل لے یستاجلو چه ضرب ضرب بو کی دے تدبیر لرا مجرمان منه دخلاصی دے عذابنا یستاجلو المجرمون منه شبه تلوار بو کی مجرمان منه دخلاصی دے عذابنا یعنی پا دنیاوی تدابیرو او پا دنیاوی چلونو پا دیبانی بیا نخلاصی گی خلاصی گی و پسو ما من شفین الا من پا توحید اقیده و خلاصی گی پا بل تخلاصی دلی دویم مازان مراد کم یو نو عذاب مازا یستاجلو نو کم قسم دا عذاب پا تلوار غواری منہو دا دی عذاب ندا مجرمان منہو دا دی عذاب ندا مجرمان کم قسم دا عذاب نا پا تلوار غواری منہو دا دی عذاب ندا مجرمان دا عذاب کم قسم خوخت ہے دوباول غرقاول کانی وراول چھٹے میرا شی بیاو توام چھ کم دے اس وقت درے مازا استعجلو مازا دے استعظام استفان دے پارا دے استفان دے غٹوالی دے پارا دے مازا استعجلو من المجرمون مازا کم یو غٹ سیز پتلوار غواری دا اللہ ندا مجرمان دا امور دی عذاب غواری مازا کم یو شیز دا کم غواری عذاب غواری یا ساجر من المجرمون نو بیا جزا نشتا دا ان اتاکم عذاب و غبیات او نارا کراج دا عذاب دا اللہ دا شپی یاد رزی واسط غج سیزو فتلوار غواری دا اللہ ندا مجرمان نو لندیمو بالاستعجال بده تلوار غفتو بانیو بیا دیس شووی پیمانه شووی بیا بدیخ پیمانه شووی دیر لندیمو بالاستعجال آتم ما ازاما وقامنتم بی آئے بیا پاغوکی شراشد آزاب نتاسو پا آمن شی آمنتم بی تاسو ایمان روڑی کدی بانی نا آگا تیم سفایده ور کئی نازاب پتیم که خفایده نور کئی فما ایمان شخص آل باس بمقبول لفقد الامتثال او بویلشی آل آنا وسو فقط کنتم بی تستاجلون او تاسوبا دیل رب تلوار غختو ثم قیلا بیا بویلشی آکستانو تا ظلمو چه ظلم کڑای ظلم سو زوقو عذاب الخلد او سکی عذاب دامش حال تو جزاونا زان شدر کول تاسو لرا مگر دا آغی چی تاسو کول ویستن بی اونا کا او دی تبوس کستانا احق کنهو آیا حق دی دا قیامت تاسو چی وای دا عذاب و دا قیامت حق دی ورطا وای او وربی زماد پا خبال رب قسمی اس بات دا آخرت پا قسم سارا دلتوم سور مریم کم سبا کم تقابن کم ای وربی او دماغی پا خود ربانی قسمی این اولا یقین انداری بلکل رشتیا یا قیامت بلکل حق دے سورت مریم اتش پیتم کیوں موئی فوار ربکا تناخشورن نام قسم دے چراجم بشی سورت سبا کیوئی درم آیات کی بلا وربی لطاعتی انکم قسم دے چی قیامت برا دی بلا وربی لطاعتی انکم تغابن اوم آیات کیوئی وربی لتباسن ثم لتنبؤن بما عملتم دا اثبات قیامت پا قسم فما انتم بمعجزین او نیتاسو کم دوری کون کی اللہ رب تیختا دا اللہ نخلاصی دلی نشی فلو ان لکل نفس یرد دنیا ذکر کئی خلاصی دل پا مال نکی گی خلاص ایدل بغیر د توحید نه نشتا هاو کشید پار داری و بنده چه شرکی کرده هاو لای شبان آئند اللہ ما فی الارد آغست جب از ما کی دی خام خواب شرمانه کی بول کی دی لارا واسر نون داما دا دی جواب صورت مائده کی دی لفتدت بیهی ما تو قبل منها دا دی نفس نبا قبولو واسر نون داما تلمار اول عذاب او پلٹا با کی خفیمانتیا اسرار تشه اثر نو پټوالی ته موي او که حمزه د باوی فال لپاره سل د ماخص کی نو اظهار ته موي زګه وای وای دا د قبیلې د آزاد نه قبیلې شان نه او که حمزه د باوی فال لپاره سل د ماخص شي نو اثر معنا اظهر وش چې پټواله سلب شي چې پلټه باندې کې خپېمانتیا اوسوي کې کار به دی نه واسر ندامتا پلټه باندې کې خپېمانتیا واسر ندامتا کار به کې خپېمانتیا څه फायदा باندې کې نو پټه یې کار کوي پاو کې چوینه سزا لره فیصله وکړي د ترمیان د انصاف او د سروځياته ونکړي شي الا ان لله جهد للشورو داس مهربان بادشاہ دې وګوره او دې قتل بغیر د توحید نه خلاصې دل نه شي نو ولي دا توحید ولي نه مانی خو یې مانه دا استاد عقل نه خلاف کو نه دي الا خبردار صرف د پاره د الله دی اواز په اسمانو کې زما کې دي خبردار یقینا وعده د الله دی بالکل رښتیا وزیاد دخل کو نه پویږي نا هو یو هی ویو می اغه الله چې نکولم له کول کې هغه الله ته واپس کړی تاسو یا یو الناس ترغیب ال قران دلیل وحی راشي قران لا دام د خلاصېدو کتاب دی ته قران کریم سلور صفاتونه ذکر کړي پر یو آیات کې ما وایزم د اصلاح لپاره ضروری وی دا خبره یو چې زړه نرم شي چې نرم شو نو بیا چې کمدنو غلط سی ستلري کا نو بیا به کې خو وکړه نو نتیجه به عمومي ما پښتو ویل پټې واړو نرمې کا کابل ته کابل کاریزا مرکونډې ته سکا لری کا فصل به کې سکا وکارا نو حاصل به کی نو موعظه سره نرم تا نو شفا غلط چیزونه دي لری کا نو هدایت په کیسه کار وکارا نو رحمت به عمومي رحمت به سکی دای نتیجه شو رحمت به کوم نه عمومي دا سلور صفاتونه راوړل موعظه غ بیان ته وایي چې سره به نرمیږي ذم یو ظاهری اعمال پا کول وی دویم غلط عقاید اغلری کول وی دریم صحیح عقاید د کول وی سلورم نو حاصل ول وی د انوار الهی یو موعظه عمل پاک غلط اعمال لري د داسانتیا د پارا شروع واچول ګورم دا یو طریقه ده کله شروع چې کم دنو قرآن د زړه نه وکي او کله د اندامونو نه وکي قانون خدا دی چې اول زړه پاک کړي عمل کړي پاک او کله دا سی وی چې د ظاهری پاکه په باطن باندې څه کیږي اثر کیږي په باطن اثر کیږي چې او د څو کی ظاهری څه شوي پاک شوي پاک شوی اوس را سا اللہ تودری گچ باتین دیسی شی دا دا سانتیا دا پارو گئی موعظان ظاہری عمال پاک شفا لما فی صدور باطن سکا پاک باطن پاک آو درین اوس پاک صحیح عقائد پزڑکے کی را نو رحمت انوارات الهیه به محسوس کی زړه ته به بیا انوارات راځي او کامل لګندو عقاید ګندو بیا انوارات ناراضي دا چې توپونه وای دا بیا څه کوو چې د انوارات نشي قبله ولې یا ایو الناس اے خلقو قجات کو موعظام یقین اندراغ لیتا استاد یا بنی آدمو حاجات کو موعظہ یقین اندراغ لیتا استاد نصیت من ربکم رب تکوینی دیکھا نا من ربکم طرف تربیت کو ان کی ستا سنا و شفا لما فی صدور او دارو سے حد آگے چپسنوں کی دی غلط عقائد غلط اعمال تکبر بغض کینا حسد او ہدایت او مہربانی فرد ایماندار بفضل اللہ بفضل اللہ مہربان الہ فضل اللہ چ قرآن نے ورحمتی اور رحمت دا اللہ چتی دو قرآن والو نو گردا ولی چتی قرآن تکین ولی بفضل اللہ پیغمبر رحمتی قرآن فبذالک نو پدی باندے فَلْيَفْرَحُوا خُشَالِ دِشِدَئِ لا تَقْرَار دِ فَبِذَالِكَ لِيَفْرَحُوا اَوْ لِيَفْرَحُوا بِذَالِكَ فَبِذَالِكَ لِيَفْرَحُوا صرف فدید خوشحالیوں کی تو خوشحالین مراد سیری اچول لی چطوہ جی کندنو روپو سیرے واچا ہے دو روپو سیرے اچول دا دین دوان ورا سامنے خواده کی وی کپا قویدن کی وی کپا ختم کی وی تدین ازان ساتل بکار دی ازان ساتل بکار دی دو روپو سیرے آچاول دا دی کمدنو جائز نی دو گلونو حار ناغیزن عالمان جواز برکی دو گلونو دا حار خلا کہا سیرہ چی ستویلی چی سیرہ سیرہ بس سیرہ باننا او سیرہ پہننا اندوانی رسم دار اندوان سیرہ چستہ تا ہوئی کو روپائی ہی بگے کو گڑائی ہی بگے کو چستہ ہوتا ہوئی سیرہ پیچھے نہیں کہا دکانداران لوم لرسا اگر پلاسکی گلون والے چھو چھوڑ کڑی کنا تو ہوتا ہوئی دا سیرہ راک مڑدہ سیرہ نا دا ہار ہوئی سیرہ اگئی پیچھنی تیم پیچھنی خلق ان پیچھنی سیرہ چستہ تا ہوئی دا چول جائز دی او په دې باندې ځان پېږې خبره باندې پوي دا مطلب د فویزاله کې بلې ابراهونه نه چې توا ته سيري واچو او ته چې کمندونو په ختم کې اتیا دې غفاخه کا هر شکریا تن کو سو په فولې چې په اخر کې کنه بخې نه دي دا ضروري خبرې نه دي چې ته په ختم کې جشن مناو جشن مناو نشته او سه ولنم ختم نه کړه چې ختم شي نو ختم شي بل بیا قران دل لوز و نه رالي همو ختمو کو به ختم کړي دې وایي وې ساسې سب الله غریق رحمت کی هغه به ختم مو وای همو قران ختمو همو وایي چې قران دې شي دې وایي چې ختم نه کو همو وایي موږ ختمو کو نه همو وایي چې دې شي په جشن تکمیل قرآن وایا جشن تکمیل دا مو آیا چې ختم بکلې وای درس پکل سر ترسي سر ته وکړه رسي دا دې کاند نو آیا په قرآن مجید سر ته ورسي قرآن مجید سر ته څه شو ورسي درس راځي ختم شي دا درس راځي څه شي ختم ته قرآن ختمه دا خلطه که نده شیخ سبا دی معمولی و معمولی تو کو تلق خیال الفاظو که اغس رشانش کو کوله دیر دا عدب الفاظ باغو ایل دیر زیاد داده تاکه چه بیان بیم کو کنا دیر احتیاط پی کوا دومره پا سوچ بی خبره کولا کورز مانره که بیان کو دیر جذباو او پا توحید بانی دیر خیسته بیانه کرو انو دلته شاه زمين شيخ سي مدرسه کې ماغه بيان چې کمندونو زمان ده طالبان والا نه کالو و بیان کهو دیر زبردست پا توحید بانده او داسی اغبا دا ملتا چوالا داسی اغبا دا داسی داسی او بس شورو ده بس دا اشار ورپسیم را روان دی دا آیاتون ورپسیم سدی را روان دی بس ویلی دیاره انو دا اولیاء و عاجزی بیان والا اولیاء و عاجزی بیان والا کنه نوی ولی چې کمندونو په دې بیمارۍ هغه وفات شو چې وفات شو بیا دې کمندونو ورلتا غسل ورکو وی تا ته نه قمیص لری کو اوس ورپسې ته کې ورته کو کنه نه ته کنو نو بل دا اوس په دغه جذبه کې دا سوچته لګا دا نو وي چې ورته کو لری کو وای دا قمیص هغه ملګری دې هم لری کو په دا قمیص هغه ملګری دې هم لری کو انو دا چې کمندونو ادب ډیر ضروری دی الفاظ چې کمونو د ادب استعمال او فکاري نو فالیه پرهونه د دین مراد چې کمونو دا دی چې پدیم مطمئن شه بل څه توجه مګو پدی خوشاله شه دنیا ته توجه مګو چې قران پرېږي قصو ته توجه مګو چې قران پرېږي غیر د غیر قانون باندې مطمئن کیږه جمهوری نظام باندې سم مطمئن کیگا بدعات او تمزا شرکیات او تمزا رسومات او تا مزا ولې دا غلط دي پدې مطمئن شه خوشاله پدې شه چې پدې دا دی وې نو خوشاله شه چې پدې دی عمل کو نو خوشاله شه چې عقیده کې رضا دي نو خوشاله شه چې قانون کې رضا دي نو خوشاله شه چې ردی خلاف چیزو نو جاړه بس تبعی ده فال افرهودا مطلب قران پر انګری پډی ګرو باندې فمالونو بانده نووا خیرو مما ادماؤن دا قرآن بہتر دا داغینا چه دی را گوندهی کاغم آدیات بی کاغم آنویات بی چه سر آگوندهی دا قرآن مجید داغینا بہتر دی دا قرآن مجید چه کندنو دینا بہتر دی ہوا خیرو مما ادماؤن ارسل ہے چه کندنو ترقی ورکڑا قرآن لترقی نورکی قول رایتم رد اشراک فیلیو قرآن مجید ساسو عملون ده شرک نپاکی موعظه ده کنا رد ده شرک عملی قرآن ده احکاماتو منا چه کلی غیر الله ته شفارسی ہوئی نو بیاد آغا منخ پی کولی او حرمتو نی کولی وارد ہوا هر آیتون خبر میکی داغینا چنا دل کردی اللہ بتاسو سو خوراک مگر دوی تاسو من هو ده دینا حرامن حرام په خپل خواخا او حلال په خپل خواخا ورته وا الله اذن لكم اي الله اجازه کړه تاسو سره دي امر الله تطرون يا الله باندې درو خلی تاسو اما ظن الذين او سر غمانه کسانو يسرون على الله الكذب جوړي په الله باندې درو پر د قیامت کنه درو د قیامت باندې کی څوک مان نه ول دي قیامت نه مني یا کینا اللہ خاوند فضل په خلکو باندې دا مهلت ورکړل توبې د پاره او زیات د خلکو نه قدر نه کوي ما تكونو فی شانن دارت د شرک په لیلم تسلی د آیته دا او نه منون کو تیار اوم دا چې سار تعالی تمالون دی او د آیته موي چې سار د شری دا الله تعالی تمالون دی الله تعالی تمالون دی وما تكون في شان او نه تو په یو کار کې وما تطلب منه من قران او نه ولې تو د الله تعالی طرف نه صلو استل او نه کوي تو د الله تعالی طرف نه صلو استل بیان چې لو استل کوي بیان کوي وما تكون في شان عام وما تطلب منه من قران دا د کمنو خاص دا خاص تفصیل بعد تعمیر دا د کمندنو د عصمت دپاره د نبی علیه السلام په لویو شیوناتو کې او په لویو لویو کارونو کې لوی کار هغه د کمندنو قرآن لوستلو نو دې وجه نه دا جدا ذکر کړو بیا لګام کو نورو مخاطبینو ته فلا تعملون من عمل او نه کوئ تاسو عمل مگر زیم پتا سبحان حاضر عرص وینم پا هاو که جتا شورو کوئی بده که او نپٹی که در افستانا نور امام کو یواز استاسو عملونا نا وما یعظوان ربکا او نپٹی که در افستانا من مثقال ذره معمولی ذره از مکان پا اسمان کی ولا از غران ورد دینا او نغطا الا بی کتاب مبین مگر دادی ولو محفوظ کارا کی بشارت منو کو دے مسئلے تا چچا داو مرلا چکار ساز متصرف اللہ دے ارس قول کے دے کمدنو اللہ دے ہندا غیت بشارت علا انا اولیاء اللہ خبردار یقینا دوستان دا اللہ پدی صورت کی منزل لولی ذکر گئی تعریف دولی ذکر گئی او کرامت دولی منزل ادا دے چلا خوفن علیم ولا ام یعظنون تعریف ادا دے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کرامت ادا دے او شرافت لهم البشرى في الحياة الدنيا ولایت نزدیکال نزدیوالی تو وی الا ان اولیاء الله یقینا اغا دوستان د الله نزدیکان د الله اغه یې یاری په دیوان دی او نه بری غم کوي دا دوستان د الله چې دی دې ته د دوستی په څه ملاو شوی دا یعنی دا اللہ دوستی پس ملاوی گی اللہ دین آمنو وکام یتقون آگ اسان چاگئی یقین کے